بسم الله الرحمن الرحیم زمان مصاحبه د محترم مولوی صاحب غلام یحیی خان سره د وروزګان د ولایت د ترینکوټ د حوزې لمبر سیم بدر د عمومي قمندان سره د افغانستان د اسلامي حزب په مرکزی دفتر کې. محترم مولوی صاحب لطفا خپل ځان مو معرفي کړئ. زما مولوی غلام یحیی د وروزګان د ولایت د ترینکوټ مرکز د بدر د حوزې د درې مرکز قمندان مسلم د ترکی د حکومت د راتلو څخه مخکې مو څه وظیفه درلوده؟ د ترکی د راتلو د حکومت مخه د کابل په مظاهره کې ما ګډون درلودې. بعضې داسې ورونه وه چې موږ په دعوتۍ کې دغه فرنګونه درلوده. وظیفه تاجر علم ولې او کله مقدس جهاد شروع کړ؟ چې نور محمد کښېناستې د هغه وخت څخه موږ مقدس جهاد شروع کړ. علت یې دا و چې د ده فساد وخت هم را معلوم و چې دا کمونیست دی، دا د کفر چیچی دی. ستاسې د قمندې لاندې اوس څومره کسان جهاد کوي؟ موږ تر قمندې لاندې تقریبا 400 مسلح نفر دی او 11 ګروپه دی. ستاسې جبهې د اوسه پورې څو کس شهیدان ورکړي؟ زموږ جبهې تقریبا 60 نفر شهیدان ورکړي دي. په طول د روان جهاد کې د خپلو لویو عملیاتو یو څو نمونې راته ووایاست. دا ول سره څه کبسته دي وسه د جراوت عملیات په روشکال چې موږ شروع کړي 40 ورځې دوام وکړي. 40 ورځې کې هغه و چې د څلورو لارو څه قوه راغله او کمونستان داسې بند شوله چې یوې خوا ته مخ نه درلودې. موږ نغمونه تر لاندې کړله چې موږ به نو دا بله ورځ نغمو ته انطلاق ورکوو. بمانو تر لاندې شوه دوی لکه موږکان غارونه یې جوړ کړي دي. هغه و چې د څلورو لارو څه قوه راغله او اویا اویا تیاریو به هره ورځ بمبار کاوه. هغه و چې واپس مجاهدینو وکړله چې بېرته یې قبنشیني اختیاره کړله، دوی پاتې شوله. او بله فله یو سلو 40 نفره خلکان راووتله. په تقریبا په 3 ساعته کې دغه مجاهدینو ټوله سلا په غنیمت کې ونیوله او نور یې د تاریخ وکنې ته وسپارل. اووه کسه ژوندي په ټوپ ځینې لاړه. ستاسو سره په دې ځای کې د نورو تنظیمونو مجاهدین هم شته؟ موږ سره دا موږ چې عملیات کوو اکثره مجاهدین اسر اتفاق او متحد یو. دښمن مورال د مجاهدینو او د جهاد په مقابل کې څنګه دی؟ او دښمن هغه ناخیری کوي چې د ده د وسه کېږي. هغه یې کړي تر ګازه، تر اتشي بومانه، تر چوپرکه، تر مینو او تر بومانو چې په کاکړو کې اچولي چې ځمکې ته راشي بعد هغه دا بومان انطلا کوي. او دښمن بېل هوایي بل هېڅ قدرت نه لري. او زموږ په ولایت کې دی دغه محاصره دی چې غذایي مواد په تیاره کې ورته راځي. ایا ستاسې په منطقه کې دښمن کله زهرجن ګاز استعمال کړی په مجاهدینو؟ موږ په منطقه کې چې د ګاز مو استعمال کړی دی کم تاثیر یې نه دی کړی. بې دغه چې مریضۍ نورې پیدا کړي. ولې زموږ منطقه بحري ده او باغونه دي، زیات زراعت کېږي. نو په دې واسطه کم تخریب نه دی پېښ کړی. یو مریضۍ ځینې پاتېږي او ګاز یې پاشلی دی. د روسانو او پرچمیانو وضع د منطقې د خلکو سره څنګه ده؟ زموږ په ولایت کې روسان او ټوله دغسې محاصره دي چې دوی د ورځې راوتای نشي. لکه چوپرک د لمر سره ډېر بد وړي. مجاهد ورته ناست چې دوی معلوم شي ولې دوی په غارونه نه وتلي. هلته چې دوی داسې تکلیف دي شورویان او کمونستان چې و هر نفر ته سترګې لویږي. او دوی ته چې غذایي مواد دا 2 کاله په تیاره کې راځي دا د سخت شکار سره مخامخ دي. ستاسې په منطقه کې د نورو ډلو مجاهدین هم تاسو سره یو ځای په جهاد کې برخه اخلي؟ موږ مجاهدین ورونه الحمدلله په خوا که څه اختلاف و، مګر اوس دا د ورباندو سره ټولو سره متحد یو او په یوه قومنده جهاد کوو. د دې ځای څخه د کوټې څخه ستاسو تر ولسوالۍ یا ولایته پورې څومره لار ده چې مجاهدین دي؟ موږ چې د دې ځایګې سره یوسو موږ تقریبا په لس شپې د موټر مزل کیږي بلاره کې کله چې تاسو زید د خپل مجاهدینو سره یو ځای او خپل هغه مهمات او شانت درسره وي آیا تاسو ته پلار کې روسان کمین نه نیسي موږ ته ډېر وارونه کمین نه ویلي دي خو بیا په فضل د خدای یا په زور ځینې خلاص شو یا دوی وویرېږي مجاهدین ډېری یي په منطقه کې زراعت څنګه دی فل دی که ځمکې کرل کېږي زموږ په منطقه کې ټوله مځکه د مجاهدو په لاس کښې ده ټوله کرل کېږي زراعت شته مګر دا دی چې بمبار د تیارو سه درمندان سوځي د نجیب الله د ملي پخلا کېدو په باره کې څه وایاست دا یو چل دی چې د کلي شوروی دې وځي بعد هغه به موږ خبرې کوو دا دوکه ده د ظاهرشاه د بیا راتګ په قسمت کې څه فکر لرئ علیه السلام سلام وایي مؤمن دوه ګاسته په غار کښې لړم نه خوري یوه پلای چې وخوړي بله پلای غار ته لاس نه وروړي کمونستان د ده لاس دي او وویشت مادې د کفر په هغه وخت چې دی سره اقتدار و موږ علماو پر ده باندې ولګولې چې ته دغه وویشت مادو سره ته کافر یې ستاسو لوی مشکل څه دی په جبهه کښې زموږ لوی مشکل په جبهه کښې تداوي او غذایي مواد دي او ثقیله سلا ده ستاسو پیغام افغاني مجاهدینو او مهاجرینو ورونو او علماو کرامو ته څه دی موږ پیغام مجاهدینو ورونو ته او علماو کرامو ته دا دی چې دوی باید چې خپل مدرسو ته دوام ورکړي او مجاهدین او کوچنیان په درس په تعلیم او د سلا په ترنینګ اخته کړي لکه موږ چې اخته کړي موږ د اووه کاله د کوچني څخه ترنینګ د سلا ورکړو او مدرسې ته ولې علم علیه السلام سلام وایي نه قبض کېږي مګر په قبض د علماو علم قبض کېږي علما به مړه شي خلک به جهال پاسي نو دنیا به ختم شي نو که چیرې جهال پاتې شو شوروی کفر به کامیابه شي او که جهالت نه وي علم وي الحمدلله درې سوه کاله خو شوروي ته نور اختار دی تاسو په افغانستان کښې څه نوه حکومت غواړئ موږ حکومت اسلامي غواړو دین محمدي غواړو شریعت حنیفي غواړو د محترم قمندان صاحب عبدالمنان د اروزګان ولایت د ترینکوټ د جبهه خادم الاسلام د عمومي قمندان سره زموږ مصاحبه د افغانستان د اسلامي حزب په فرهنګي دفتر کې محترم قمندان صاحب لطفا خپل ځان معرفي کړئ زما نوم علم عبدالمنان د اروزګان ولایت د ترینکوټ د مرکز د خادم الاسلام د جبهې یو مسؤول یم عمر مو تقریبا اتویشت کاله یا دېرش کاله دغسې دی تعلیم اولسم سوه فارغ سوی کله مو په جهاد پیل کړی دی کله چې په افغانستان کې خلکي کمونیستي حکومت ومنځته راغلی نو موږ سمدستي د کمونیستانو په مقابل کې خپل جهاد په خالي لاس باندې شروع کړی او د کمونیستانو څخه مو خپلې شپږ ولسوالۍ ازادې کړلې چې تر اوسه پورې کمونیستانو دغه ولسوالۍ په خپل تسلط کې راوستلې هېڅ نه دي او د ولایت مو دغه شاوخوا محاصره کوي او چې تر اوسه پورې ولایت تر سختې محاصرې لاندې دی په افغانستان کې مو د دې ترقي د انقلاب څخه مخکې یا د ثور د کرغېړنې کودتا څخه مخکې څه وظیفه درلوده څرنګه چې په دیارلس سوه اووه پنځوس کې زه پخپله د سیدال خان د لیسې څخه فارغه شولم نو په دې وخت کښې موږ وروسته په دیارلس سوه اته پنځوس کې په حمل کې په میاشت کې مو په مصلحانه جهاد باندې شروع وکړله چې تر اوسه پورې مو خپل جهاد ته ادامه ورکړې ده انشاءالله چې نوره بیا هم ورکړو آیا دا رښتیا ده چې روسان اماکن مقدسه لکه مسجدونه زیارتونه دینی مدارس او داسې نور شیان هم ورانوي بلې او دا خو واضح خبره ده دا خو جهان او نړۍ ته معلومه ده دا خو یعنې وایي المار په دوه ګوتو باندې نه پټېږي دا و ټولو که اسلامي هېوادونه دي او که چیرې کوم کمونیستي هېوادونه دي دوی ته معلوم دي چې روسانو پر افغانستان باندې تیری کړی دی او تجاوز یې کړی دی او وحشیانه بمبارۍ او ظلمونه کوي مساجد او زیارتونه بلې او مساجد او زیارتونه او پامیلونه او نور داسې ارتزاقي دغه مواد مابینه څه وړي او سوځي. د خپل فامیل څخه مو څو کس شهیدان شوي دي؟ تقریبا زموږ د فامیل څخه به شپږ نفر شهیدان شوي وي، او یو نفر چې زموږ اکا و، ډېر سپین ږیری او ضعیف و، هغه یې په سیاسي بانک کې بوتی او بندي کړ. یو زما وراره و، بل مې د اکا زوی و. زما وراره شاولي نومېدی، او د اکا زوی مو سجان نومېدی، او دا بل سپین ږیری اکا مو اجي عبدالواحد نومېدی. بل و چې دی اوس هم تر اوسه پورې لا درکه دی. بل و هغه هم خپل پوهان. اوس خو په ازادو سیمو کې حکومت لاس نه لري، هلته یعنې په ازادو سیمو کې د مقامي خلکو او د مجاهدینو فیصلې څوک کوي؟ زموږ په ازادو سیمو کې چې حکومت د مجاهدینو په لاس کې دی، او خپلې فیصلې هم دا د مجاهدینو په منځ کې د مجاهدینو بعضې علما او قمندانان او سپین ږیري کوي. ایا ستاسو په منطقه باندې د هشتي میلي څخه وروسته حکومت بیا تجاوز او بمبارد کړی؟ د هشتي میلي و دې خواته حکومت زموږ په منطقه کې بیخي ډېرې بمبارۍ کړي دي، لکه چې پخوا د هشتي میلي د مخه یې یو بم د کعبه غورځاوه، اوس شپږ بمه غورځوي، یو بمه غورځوي، او تجاوز او تیری یې تر پخوا زیات شوی دی. د مجاهدینو وضع په منطقه کې څنګه ده؟ د مجاهدینو وضع انشاءالله د خدای په فضل سره د پخوا په شان ډېره ښه ده، سمه ده، او د مجاهدینو په منځ ښه اتحاد او اتفاق شته. کوم چې مخکې د مجاهدینو تر منځ د بعضې شخصي رقابتو او داسې بعضې نورو د شخصي اغراضو له امله لږ څه بې اتفاقي وي، خو د خدای جل جلاله په فضل سره هغه بې اتفاقي اوس له منځه څخه تللې دي، او ښه یو واحد اتحاد او اتفاق مابین ته راغلی. تاسې خپله اصلحات څرنګه لاسته راوړئ؟ دغه اصلحه چې تاسې پرې جهاد کوئ، زموږ اکثره اصلحه چې ده د کمونستانو او روسانو څخه مو په غنیمت باندې ولې ده، خو یو لږ اندازه چې ده موږ ته یې دغه د تنظیمو لارې څخه راکول کېږي، او موږ خپل جهاد. ستاسې په منطقه کې د جهاد وضع څنګه ده؟ زموږ په منطقه کې انشاءالله د خدای جل جلاله په فضل سره د جهاد وضع ډېره پرمختللې ده، چې تقریبا په سلو کې اته نوي سیمې د مجاهدینو په لاس کې دي، او په سلو کې دا یو حصه چې دی دا د کمونستانو په لاس کې دي، چې کمونستان هېڅ نشي کولای چې د ولایت او د خپلو مرچو څخه راوځي او پر مجاهدینو باندې کوم تیری او تجاوز وکړي. د جهادي ډلو په مشرانو او بیا خصوصا د خپل تنظیم په مشر باندې څو فیصد اعتماد لرئ؟ د خپل د تنظیم پر مشر په سلو کې سل فیصد اعتماد موږ لرو. د افغانستان د پخواني بادشاه محمد ظاهر شاه په باره کې څه نظر لرئ؟ د راتلو سره یې موافق یاست؟ څرنګه چې دا کمونستان چې افغانستان ته راله، دا هم د ظاهرشاه د حکومت ثمره او نتیجه ده. ظاهرشاه چې و، دغه د کمونستانو حزب چې و، دا یې په رسمیت باندې پېژندلی و، او دلته یې هر رقم دغه چې ورکړی و هغه ازاد و، خبرې به کولې، اخبارونه به یې راایستلې، مجلې به یې راایستلې، مګر ظاهرشاه چې و پر دوی باندې کوم سانسور لګاونه، او دوی ته یې پوره ازادي ورکړې وه. نو موږ د ظاهرشاه موږ دغه افغانستان کې چې دغه اتلس میلیونه شهیدان شوي دي، او وطن مو خراب شوی دی، او افغانستان د خود دغه د خاورو سره برابر شوی دی، دا خاص موږ د ظاهرشاه څخه بولو، او موږ به چې یو افغان مجاهد په افغانستان کې وي، خپل سلاب به پر مځکه باندې کښېنږدي تر هغو چې په افغانستان کې یو واقعي اسلامي حکومت مابین ته راغلی نه وي، او موږ د ظاهرشاه پر راتګ باندې هېڅ راضي نه یو. ستاسو په منطقه کې د تعلیم او تربیې او صحي وضع څنګه ده؟ زموږ په منطقه کې د تعلیم او تربیې وضع داسې ده چې بعضې مدرسې شته، خو داسې یو منظم شکل د کوم د تنظیم د خوا څخه نشته. او صحي وضع مو د ډاکترانو په باره کې هم ستانه، چې ډاکتران زموږ په منطقه کې هېڅ ستانه، او دوا او ډاکترانو ته موږ ډېر احتیاج او ضرورت لرو. موږ د نړۍ د ټولو مسلمانانو څخه دا ارزو او خواهش کوو چې زموږ سره په دې باره کې پوره همکاري او کومک وکړي. په منطقه کې ځمکې کرل کېږي که زراعت فالج دی؟ زموږ په منطقه کې ځمکې ستا کړه کیږي او تر اوسه پورې کوم اذیت ته نه دی پر نه دی خو د جنگ په وخت کې د کمونستان او روسان زموږ پر کښتو او زموږ په ډاګو باندې بمباري کوي او هغه اکثر رسوځي. تا بغیر د خپلې ولسوالۍ څخه په نورو منطقو کې هم د افغانستان د اسلامي حزب د قومندې لاندې جهاد کړی؟ بله، هو، ما په خپل ولایت کې د چورې په ولسوالۍ کې، د جراوت په ولسوالۍ کې، حتی د کندهار په ولایت کې زیات موده عملیات کړي دي. ستاسې لوی او عمده مشکل څه دی؟ زموږ لوی او عمده مشکل دا دی چې باید موږ ته نظامي مواد او خوراکي مواد او مالي مواد په کافي اندازه سره موږ ته راکول سي چې د مجاهدو مشکلات د ارنګا څخه حل سي. د پاکستان حکومت او ملت ته ستاسو پیغام څه دی؟ د پاکستان حکومت او ملت ته زموږ دا پیغام دی چې باید د کمونستان چې په هر ځای کې وي باید سرکوبه کړي او هغو ته وخت ور نه کړي، لکه چې په افغانستان کې دوی رامخته سول چې افغانستان یواز دی ګرسرای پر مخ باندې یې د خاورو سره برابر کړي. دا روسان او کمونستان چې دی یو هیواد ته خدمت نه کوي، بلکې دا یې مقصد دی چې یو هیواد د ګرد سره د مابین څخه یوسي، خرابې کړي، لوټې کړي او د خاورو سره یې برابر کړي او د خلکو پر شرف او پرو او ناموس باندې تیری وکړي. مګر د کمونستانو دغه هدف دی او دغه یې مرام دی. نو زما دغه د پاکستان د خلکو څخه دا دی چې باید دوی سره اتفاق او اتحاد وکړي او د یوه اسلامي بیرغ لاندې خپل اسلامي دغه ته ادامه ورکړي. د خپلو لویو عملیاتو څخه یو عملیات راته بیان کړي. زموږ لوی عملیات، موږ خو ډېر عملیاتونه کړي دي، مګر په یو وخت کې د روسانو یو لویه قوه چې د قوه سرخ په نامه سره یادېدله زموږ منطقې ته راغله. نو هغه و چې بیا یو وروسته یې ډېر پیاده راغله، نو چې موږ د هغو سره تقریبا شپږ ساعته مو خپل جهاد ورسره وکړ چې بعضې نفر زموږ څخه شهیدان سول او بعضې زخمیان سول. مګر و شورویانو ته مو دغسې تلفات وراوه چې په دغه چې په غنمو او شپږو کې دغسې پراته وه چې د هغو څخه اسلحه، کرنیټونه او د سی بمان او داسې نور شیان پاته سوي وه چې موږ د هغو څخه په غنیمت ونیول. او نور زموږ داسې مهم جهادونه موږ په کندهار کې کړي دي، لکه د ناګان جنګ او د حاجي نظر جان پر باغ باندې موږ د روسانو سره سخت سخت عملیات کړي. تاسې د قومندې لاندې اوس څومره مجاهدین کار کوي؟ زموږ تر قومندې لاندې اوس تقریبا د سلو نفرو په شاوخوا کې دي. الرحمن الرحیم. زموږ مصاحبه د محترم قومندان صاحب محمد شریف رحمتیار د هلمند ولایت د مرکز د عمومي قومندان د انور د حوزې د مسؤول د افغانستان د اسلامي حزب مربوط سره د اسلامي حزب په فرهنګي دفتر کې په کوټه کې. محترم قومندان صاحب لطفا خپل ځان معرفي کړئ. زما نوم محمد شریف رحمتیار د هلمند ولایت اوسېدونکی چې پیلان د نادعلي په ولسوالۍ کې د جبهې خادم القرآن مسؤلیت په غاړه لرم. حوزه النور، جبهه خادم القرآن. محترم رور، د غوایي د کرغېړنې کودتا څخه مو مخکې په افغانستان کې څه وظیفه درلوده؟ ما خپله تعلیم ومه او په تعلیم او تربیه کې مو کار کوو، او د هغه وروسته مو فرهنګي مبارزه یعنې جهاد کوه، هغه خلکو دعوت ده. ووایاست چې د څه احساس له مخې مو د ملحدینو سره په جهاد لاس پورې کړ؟ دا معلومه او څرګند واقعیت دی چې هغه وخت چې د ثور د کودتا څخه وروسته روسانو د افغانستان په پاک خاوره تیری وکړي او زموږ اسلامي حقوق یې راپیماله کړله، نو موږ په دې اساس باندې چې د خپل اسلام او خاک او قرآن څخه د دفاع په منظور مو و جهاد ته لاس ور واچوه، او انشاءالله تر څو پورې چې اسلامي حکومت نه وي جوړ سوی موږ به خپل جهاد ته دوام ورکړو. ستاسو د قومندې لاندې اوس څومره مجاهدین کار کوي؟ زموږ جبهه درلودونکې د پنځو ګروپونه ده چې یو خپل مرکز دی او پنځه ګروپونه پری ګروپونه لرو چې موږ د منطقې د شرایطو په اساس باندې مجاهدین ویشلي دي، او په مهمو ځایونو کې مو دوی ته ځایونه وښودلي دي او هلته ناست یو تقریبا 200 نفره کې. ستاسو سره څه نوه اسلحه فعلا موجوده ده؟ زموږ سره کلاشنکوف، راکټ، توپک او دا شکیل داسې نور کوچنی واټ دا اسلحه تاسې څرنګه لاسته راوړئ؟ دا تاسو موږ چې په اول کې جهاد شروع کړ زموږ څخه ډېرې ابتدایي او ډېرې ساده سلاحې راڅخه وې، چې وروسته مو هغه څخه په خپلو کمین نیولو او په دوی باندې د تعرض په صورت کې موږ د دوی څخه زیاتې سلاوې او مهمات په لاس راوړله، او زموږ څخه اوس هم هر رنګه سلاوې انشاءالله په لاس کې شته، او د دوی د شنډولو لپاره زموږ سره تر اندازې پورې کفایت کوي. تر اوسه پورې ستاسې جبهې څومره شهیدان ورکړي دي؟ زموږ جبهې له اوله څخه تر اوسه پورې 40 تنه شهیدان تقریبا ورکړي. څو میله د غنیمت اسلحه تاسې لرئ؟ موږ به تقریبا 8 یا 9 میله سلاح غنیمت لرو. په مرکز کې د ارتزاقي موادو مشکلات څنګه رفع کوئ؟ زموږ منطقه چون ډېره همواره منطقه ده او هر وخت د روسانو د فشار څخه لاندې ده او مرکز ته نږدې منطقه ده، دوی چې بمبار کوي اکثره وخت یې دا د کښت او زراعت په وخت کې د اصولو د رسېدو په وخت کې کوي، نو موږ د خپلو ارتزاقي موادو سره سخت په جنجال باندې اخته یو، او کوم څه چې موږ د مرکز مشکل پالو د ارتزاقي موادو څخه هغه موږ خپل د ملت د کلو او د ټول مسلمانانو څخه موږ هغه خپل اکمالات کوو. خپل مریضان څنګه تداوی کوئ؟ موږ د مریضانو له کبله ته هم ډېر هغه وخت چې زموږ مریض پیښیږي، زخمي پیښیږي، ډېر په مشکل اخته کیږو. لاره مو ډېره زیاته ده تر یو ځای پورې چې هلته یو مطمئن ځای او موږ خپل مریض ورسو تداوی کو، لکه زموږ اسلامي همجوار ملکونه یا پاکستان یا ایران او یا نور داسې ځایونه په داخل د ولایت کې چې دي، داسې ځایونه چې وي چې موږ هلته خپل تداوی وکړو، نو زموږ د ډېر مشکله سره مخ یو. هغه په لار کې یا په کمین کې مشلو یا په مین کې یا په بمبار یا نور شهیدان زخمیان هم راپېښېږي، نو موږ په دې لحاظ د تداوی د نگاه څخه موږ ډېر د سخت مشکله سره مخامخ یو. نو دا مشکل څنګه رفع کېدی شي؟ که چیرې داسې لازم پلان ته رسي او هلته موږ ته په داخل کې چې څه مطمئن ځایونه او ځایونه چې دي چې د مجاهدینو تر کنترول لاندې دي، هلته موږ ته څه دواخانې یا څه داسې خلک مذهب شي او موږ خپل مریضان هلته تداوی کړو، ډېر به شي. کله دي چې د اول ځل دپاره په افغانستان کې روسان ولیدل، څه ویره خو دې ځان سره حیث نه کړه؟ یا موږ هیڅ وخت د دوی څخه دا ویره نه لرو او نه مو په هغه وخت کې کړې ده، خو څه تشویشات به خامخا راسه پیدا شوي. د منطقې جهادي وضع څنګه بریس کوئ؟ زموږ په ولایت او په نورو ولایاتو کې چې موږ معلومات لرو د جهاد وضع اوس له پخوا نه ورځ په ورځ مخ په ښه کېدو روانه ده. د نجیب الله د ملي پخلا کېدو په باره کې څه وایاست؟ دا چې موږ د دې پروپاګنډو څخه څو واره خبر شوي یو د ملي تړون په نامه یا د ملي پخلا کېدونې په نامه باندې، دا موږ ډېره ښه تجربه لرو او موږ په دې شان باندې نه خطا وځو. نجیب الله چې هر څو یا محافظه اعلان کې یا سوله اعلان کې یا بل څه وکړي، هغه یو پېژندل شوی انسان دی او هغه د روسانو یو نوکر او غلام دی. موږ د هغه په دې خبرو نه غولېږو او هیڅ وخت به سولې ته حاضر شوي نه یو تر څو پورې چې په افغانستان کې اسلامي حکومت او د مجاهدینو په لاس جوړ شوی حکومت رامنځته شوی نه وي. که د عصمت مسلم په باره کې یو څه معلومات لري راته یې ووایاست. عصمت مسلم چې څه وخت یې د مجاهدینو په بغل کې جهاد وکړ یا وروسته له هغه څخه د ملحد دولت سره یو ځای شو، پیلا نام په کندهار ولایت کې دوی پوستې لري او هلته بدباش لري او کله هم کابل ته ځي او خلک د قوم په نامه یا د بل په نامه باندې غواړي او جلسې ورسره کوي او هغه ته پیسې او سلای او هر څه شان چې دوی وغواړي هغه ورته ورکوي. نو د ده دا پروګرامونه ناکام دي که څه تاثیر یې په خلکو کې کړی دی؟ چون موږ خو بیا هم څه ناڅه معلومات خو لرو، زموږ ولایت نه دی، مګر بیا هم دا د ده پروګرامونه اوس ناکامه دي او د ده څخه چې هغه خلک تللي اوس په ډلو ډلو او ګروپانو باندې بېرته راځي د مجاهدینو سپوت. داسې اوریدل کېږي چې یو څه بلوچان د کوټې د ښار څخه تللي او هلته په هلمند او قندهار ولایتونو کې ځای ورکړی د هغې په باره کې څه وایې؟ دا موږ معلومات لرو چې د مریانو په نامه باندې تقریبا په شپېتم یا یو شپېتم کال کې څه بلوچان راله او هلته میشته سوله او حکومت د هغو سره ډېره همکاري وکړله او هر کوچني او لوی ته یې تنخوا بره مقرره ده او موټران یې ورکړي دي، د روسي موټران جاپان سلاو یې ورکړي دي او اکثره وخت داسې هم پېښېږي چې خلکو په تلاشي کې یا خلک وهي یا ټکي یا یې ولي او ډېر جنایات کوي. رښتیا هم دا هلته شته. د مجاهدینو سره د جنګ دپاره هم دا بلوچان رالیږي؟ یو وخت یې داسې په یاد کې راځي چې د بولان په منطقه کې موږ په یو نښته کې د دوی سره مخ شولو، نو د دوی خلک هم پکښې وه او زخمیان شوي هم وه، او بیا وروسته مجاهدینو ته داسې حوال واستوئ چې موږ دا ورې خطا وتلو، بله پله داسې نه کوو. مګر بیا هم اکثره وخت دوی ځي د مجاهدینو سره جنګ کوي. د نورو حزبونو سره ستاسو اړیکې په جهادي ساحو کې څنګه دي؟ موږ که څه هم څه نا څه نزاکتونه په اول کې راله، خو اوس الحمدلله هغه ورځ په ورځ راپکېدونکي دي او په هغه څه اختلاف او سطحي اختلاف او نظري اختلافونه چې موجود وه هغه اوس بالکل د مجاهدینو له مغزو څخه ووتله، او دوی په دې باندې پوه شوله چې که چیرې موږ په یوه اتحاد او اتفاق باندې نه شو د روسانو مخنیوی نه شو کولی، نو اوس شکر الحمدلله چې په ټولو جبهاتو او منطقو کې په یووالي او اتحاد سره جهاد کېږي او عملیات کېږي او په ګډه سره پلانونه سنجول کېږي. ستاسو لوی او عمده مشکل څه دی؟ زموږ لوی او عمده مشکل دا دی چې زموږ سره د ټول جهان مسلمانان او د تنظیمونو او ټول زموږ سره زموږ د اتحاد او اتفاق په برخه کې زموږ سره کومک وکړي، او هم د هوایي سلاوو او نظامي نورو مهماتو او د دواوو او د ارتزاقي موادو کومک زموږ سره وسي. د یو ځوان او مسلمان قومندان مجاهد په صفت د افغانستان ټولو مجاهدینو او قومندانانو ته ستاسو پیغام څه دی؟ زما پیغام ټولو مسلمانانو او مجاهدینو وروڼو ته دا دی چې دوی دې په اول په صبر او استقامت او یووالي سره د روسانو او د ظالمانو او د هغو د نوکرانو و مخې ته په کلکه ودرېږي، او هر څه تکلیفونه او کړاوونه او خواري او نور اشکالونه که باندې راځي هغه دې ولوی خدای ته په صبر سره وزغمي، او تر څو پورې چې په افغانستان کې اسلامي حکومت د قرآن او الهي قانونو مطابق رامبانسته سوي نه وي، دوی دې و هېڅ دغه شان ته تسلیمېږي نه، او ټول مجاهدینو وروڼو ته دې د اتفاق او اتحاد او یووالي په برخه کې هر وخت توصیه کوي، او موږ هم انشاءالله په دې امید باندې یو په فضل له خدای سره چې تر پایه به په خپل جهاد ته دوام ورکوو. السلام علیکم. لطفا خپل ځان مو معرفي کړئ. زه ګل محمد د نیمروز د ولایت خاشرود ولسوالۍ د جبهې د کرامت کو د جبهې عمومي قومندان. څه شی باعث کړی شو چې په جهاد مو شروع وکړه؟ بلې، څه باعث شو جهاد مو شروع کوله؟ مو جهاد شروع کله چې ترکې ما بج سره راغی، نو موږ په دغه پیل باندې د خپل په جهاد باندې شروع وکړه. دی کافر دی، د دین مخالف کارونه کوي، نو موږ خپل په جهاد باندې شروع وکړه. پخوا د جهاد څخه مو په افغانستان کې څه وظیفه درلوده؟ ما په خپله سر په پیش د جهاد څخه په افغانستان کې زه په خپله په مکتب کې وم، دا د نن سیمبس چې فارغ شوم، بیا اوس بیا مو د ځمکې کار کوه، خپل زمینداري ځمکې. ستاسو د قومندې لاندې اوس څومره مجاهدین کار کوي؟ زما تر قومندې لاندې صاحب تقریبا 120 نفر 130 نفر صاحب کار کوي. د خپلو لویو عملیاتو څخه یو عملیات راته بیان کړئ. زموږ د لویو عملیاتو څخه صاحب پروسه تقریبا 450 ټانګه راغله، چې موږ په یوه اتحاد سره څه د خالص نفر وه او څه د حزب اسلامي نفر وه، چې تقریبا وشه ورځ موږ جنګ ورسره وکړي، چې په هغه کې مو تقریبا 450 نفر شهیدان ورکړه او 2-3 نفر مو ټپیان ورکړه، نو هغه وو چې بیا مو کورې ته شکست ورکړي او مجاهد بېرته خپلو پایګاو ته راغلل. د قوې څخه بلې سر د قوې څخه مو ډېر نفر تقریبا دېرش نفره مردار کړه او څلور ټانګه وسوس. آیا دا رښتیا ده چې د نجیب د اشتملي څخه وروسته یو تعداد مجاهدین د کمونستانو سره یوځای شوي دي؟ صاحب شاید بعضې کسان مجاهد غولولي ورغلي، اما موږ زموږ په ولایت کې صاحب موږ نه دي لیدلي چې موږ مجاهد ولاړ شي د نجیب به سره یو ځای شي او خپل پر او پر نور اسلامي وړونو باندې دوی تعرض وکړي. ستاسې ارتباط په منطقه کې د نورو تنظیمونو سره څنګه دی؟ زموږ ارتباط صاحب د نورو تنظیمونو سره ډېر سم دی. یو ځای شي.